այսօր դեկտեմբերի 13-ն 5-7-ի։ Հանրայինի եթերում աշխատանքն է շարունակում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրը։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում Բուլղարիայի Վարնա քաղաքում Կյոկուշկին կարատե-դո մարզաձևի մեծահասակների Եվրոպայի առաջնությունից Արցախցի մարզիկ աշխարհի կրկնակի չեմպիոն Արթուր Արուշանյանը վերադարձել է Եվրոպայի քարակի չեմպիոնի տիտղոսով։ Վեհանուշ Հովսեփյանի անդրադարձը։ Լուրեր մշակութային ասվարեզից։ Կլսեք Նար Բաբայանի հարցազրույցը Ստեփանակերտի օրհներքի խոսքերի հեղինակ փոխգնդապետ Գառնիկ Ավանեսյանի հետ։ Մեր թողարկման շրջանակներում այսօր ձեր ընկնդրության ենք ներկայացնելու Սողոմոն Թագավորի լավագույն առակներից մեկը։ Թողարկման վերջում օրացույցն է։ Այս պահին առաջարկում ենք լսել Վեհանուշ Հովսեփյանի պատրաստած սյուժեն։ Բուլղարիայի Վարնա քաղաքում Կյոկուշին կարատե-դո մարզաձևի մեծահասակների Եվրոպայի առաջնությունից Արցախցի մարզիկ աշխարհի կրկնակի չեմպիոն Արթուր Արուշանյանը վերադարձել է Եվրոպայի քարակի չեմպիոնի տիտղոսով։ Արթուրի հաղորդմամբ մեծահասակների Եվրոպայի առաջնությանը զուգահեռ տեղի է ունեցել պատանիների աշխարհի առաջնությունը, որին Հայաստանի հավաքականը ներկայացել էր 20 մարզիկներով, ընդ որում 9 Արցախից։ Ներկայացնելով մարզական հաջողության տանող իր ուղին, Արթուր Արուշանյանն ասում է. Մարզվում է 10 տարեկանից, իսկ կամքի ուժն ու հաղթելու ձգտումը մշտապես ուղենիշ են ծառայել այսօրվա չեմպիոնին։ Հաղթանակի բերկրանքը հայ մարզիկին առանձնակի հպարտություն է պարգևում մի քանի առումներով. Իր ազգային դրոշի բարձրությունը մյուսներից, պետական օրհներգի հնչյունների ներքո օտարազգիների մատուցած հոտնկայս հարգանքի տուրքը։ Մեծ հետ զրույցում Արթուր Արուշանյանը ներկայացրեց առաջիկա ծրագրերը, որոնք միտված են լինելու հաջողությունների ու չեմպիոնական տիտղոսների բազմապատկմանը։ Դեկտեմբերի 6-ից 10-ը Բուլղարիայի Վարնա քաղաքում տեղի է ունեցել զուգահեռ պատանիների աշխարհի առաջնություն և մեծահասակների Եվրոպայի առաջնություն։ Առաջնությանը Տանոր Հայաստանի հավաքականը KWF վարկածող ֆեդերացիան ներկայացրել է 20 մարզիկով, որից 9 մարզիկ եղել են Արցախի մարզիկները։ 8 հոգի եղել են պատանիներ և 1 հոգի ես մեծահասակ մեջ անես ենք։ Ցավոք սրտի պատանները փորձի պակասությամբ պարտվեցին։ Մենք արդեն իմացանք մեր սխալները, մենք իմացանք մեր թերությունները եւ աշխատելու ենք դրա վրա, որ մյուս տարի մեր պատանները ավելի փայլուն, ավելի բարձր բան մեր պատիվը։ Իսկ Եվրոպայի առաջնությունից ասեի, որ երկու ֆավորիտ ենք համարվել 65 հաշային կարգում, ես մեկ էլ վրացի մարզիկը, եւ ոնց որ կանխատեսում էին, եզրափակիչը եղավ մեր միջև։ Եզրափակչում պտույտով հարվածից կարողացա նոկդաունի ընդակել մարզիկին և տոնել հաղթանակը, բայց այդ առաջի տեղից պարգևատրեցի լավագույն կամ ուժի դրսևորման համար։ Ինչով էիք պարգևատրվել։ Մեդալ, գավաթ առաջի տեղի համար դիպլոմ և նաև առանձին պարգևատրում լավագույն կամ ուժ դրսևորելու համար։ Ինչ զգացողություններ ունեիք, երբ արդեն հաղթանակը ձեռն էր։ Երբ որ արդեն դրոշակները բարձրացնում են, այդ ժամանակ հպարտություն է զգում, քանի որ ոչ միայն հայ մարզիկները նայում են, հպարտանում են, ուրախանում են դրանով, հպարտությունը զգում ես այն ժամանակ, երբ որ հնչում է հիմնը և դու հասկանում ես, որ հիմնը հնչում է քո շնորհիվ և քո շնորհիվ նեկա մարդիկ կայնած են մեր հայկական հիմնի տակ և իրաց հարգանքն եմ ածում։ Աշխարհի քանի երկրից էին մասնակցում առաջնությանը։ Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցում էին 27 պետություն, հստակ այդ է նշում, բայց աշխարհի առաջնությունը ճիշտ ասած չեմ հիշում։ 27 երկրներից քանի մարզիկ։ Մեծահասակների մեջ մոտավորապես 200 մարզիկ։ Դուք վրացի մարզիկ հետ եք փաստորեն։ Եզրափակիչ։ Եզրափակիչ։ Ընդհանուր հասկացած 3 մենամարտ, առաջին մենամարտը հունգարացու մարզիկի հետ, երկրորդ կիսաեզրափակիչ արդեն մենամարտեցի մրցակորգի տերի հետ, բուխարացի մարզիկի հետ, ամբողջ դալիճը մեծամասնությունը իրանք էին։ Իսկ զբանը ճնշում է, բայց որ արդեն սկսում ես առավելություն վերցնել, արդեն պուբլիկան մի քիչ սկսում է իրան զուսպայել և այդքան չխանգարել։ Հաղթանակը զնվում է մեր ամբողջ հայության, Արցախում, Հայաստանում եւ Սփյուռքում ապրող հայերին, մանավանդ Սփյուռքում ապրող հայերին, քանի որ մենք այդ առաջնությանը եզրափակիչում ունեցանք 5 մարզիկ, ովքեր ազգությամբ հայ էին, եւ մրցումից հետո ամբողջովին մոտ 20-30 հայերով հավաքվել ենք եւ տոնում ենք հայ ազգի հաղթանակը։ Առաջկայում ի՞նչ ծրագրեր ունես, Արթուր։ Առաջկայում էլ նույնպես պատրաստելու ենք Եվրոպայի աշխարհի առաջնություններին։ Ապրիլին ունենք շատ խոշոր միջազգային առաջնություն Հայաստանում, որտեղ մասնակցելու են մոտավորապես 10-15 պետություն։ Դա բավականին լուրջ մրցաշարերն էլ մեր մարզիկները համար եւ լուրջ ստուգատեսի լինելու եւ փորձելու ենք ավելի զարգացնել 2015 թվականում մարզաձևը, մասսայականացնենք, շատացնենք երեխեքի քանակը։ Իսկ որ տարիքից եք դուք սկսել սպորտաձևով պարապել։ Սկսել եմ 10 տարեկանից, կարելի ասել այդ կարատեի համար մի քիչ ուշ է, բայց ոնց որ ասում են, գլխավոր ցանկությունն է։ Ցանկությունը եղել է, միշտ ձգտում է եղել, դրա համար արդյունքը հասել ենք։ Նշենք նաև, որ դեռևս անցած տարի Արցախում ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի ասպարեզում լավագույն ցուցանիշների հասած միջազգային եւ հայրենական հարթակներում փայլուն արդյունքներ արձանագրելու համար Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի կողմից Արտուր Արոշանյանն արժանացել է բարձր պարգևի։ Սյուժեն պատրաստել էր Վեհանուշ Հովսեփյանը։ Արգամուսյանի բլոգը ներկայացնում է. Soy loco, tú eres rabiosa, yo ni se diga. Tú eres biónica, yo maniático. Tú en estándar, yo en automático. El dúo lunático. www.argamblog.com գտնել հողը հայի։ Գելնեն անխոս ինչպես արյուծ զավակները մեծ ընթավիտի։ Նորից կդան մահու գրիվ, գորոդա երգին կնահեղ, աղտնագով գան մահանան, անուններդ հերոս դղերք։ Սել հանսխրատներն է մահել իմ երգի, ձեր բահանուններն է մորդ ու շուրթերի, Մոնթե, Պետրո, Կարոտ, Մոսես, Հաթուր, Վազգեն, Վեգոր, Ձեզանով դու բացեցիք նոր, Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե, լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Երևանի պետական կոնսերվատորիայի պատվավոր դոկտորի կոչմը շնորվել մալթացի կոմպոզիտոր Ալեքսեյ Շորին։ Դեկտեմբերի 12-ին կոնսերվատորիայի ռեկտորի պաշտոնակատար Սոնա Հովանիսյանն Ալեքսեյ Շորին հանձնել է դոկտորի կոչման հավաստագիրը։ Ալեքսեյ Շորին իր երախտագիտությունը հայտնեց իրեն բարձր կոչման արժանացնելու համար։ Նա նշել է, որ արդեն մի քանի համագործակցում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի, հայաստանյան այլ կոլեկտիվների եւ երաժիշտների հետ, որոնք մեծ վարպետությամբ են աշխարհի տարբեր երկրներում ներկայացնում իր երաժշտությունը։ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիրները Թոմ Քաթինայը նշանակել են Ավրորայի նախագահ։ Ամերիկացի բժիշկ միսիոներ Թոմ Քաթինայի պարտականությունը նախաձեռնության մեջ ներգրավել հայտնի դեմքերի, ղեկավարել Ավրորայի կրթական եւ հանրային իրազեկման նախագծերը։ Նախաձեռնության առաջին նախագահի նշանակման վերաբերյալ հայտարարություն են տարածել Ավրորայի համահիմնադիրները։ Վերջին 10 տարիներին Քաթինան բնակվում է Սուդանի պատերազմական գոտում, որտեղ արգելված է մարդասիրական օգնությունը։ Նա Ավրորա մրցանակի դափնեկիր հրճակվեց Նուբայի լեռներում ազնորած աշխատանքի համար։ 2008-ից մշտապես եղել է գթության մայր հիվանդանոցի միակ վիրաբույժը եւ սպասարկել ավելի քան 500,000 մարդու։ Թոմ Քաթինան այժմ գթության մայր հիվանդանոցի բժշկական գծով տնորենն է։ Ավրորա նախաձեռնության առաջին նախագահի պարտականությունների զուգահեռ շարունակելու է մնալ եւ աշխատել Նուբայի լեռներում։ Կիևի Սոֆիայի տաճարում իրականացվել է հայկական խաչքարի ոսմանարարողություն։ Այնուհետև խաչքարն իր տեղն է զբաղեցրել ազգային արգելոցի գանձարանում։ Խաչքարի ոսմանարարողությունն իրականացրել է հայ առաքելական եկեղեցու Ուկրաինայի թեմի առաջնորդ Մարկոս եպիսկոպոս Սովանիսյանը։ Միջոցառմանը ներկա են եղել Ուկրաինայի խորհրդարանի падգամավորներ, քաղաքական հասարակական գործիչներ, Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանատան ներկայացիչներ։ Այն կազմակերպվել է Ուկրաինայի հայերի միության եւ ազգային արգելոցի ղեկավարության կողմից։ Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացվել էր Ուկրաինայի հայերի միության նախագահ Վիլեն Շատվորյանի նախաձեռնությամբ 2015 թվականից երկրի տարբեր շրջաններում տեղադրվել է 20-ից ավելի խաչքար։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Սերեք է զանով նորից ապրում է, ու 102 եւ 3 FM հաճախականությամբ եթերում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.mk կայքի ռադիոբաժնում։ Շարունակում ենք մեր ծրագիրը։ Բարեկամներ, այժմ լսենք Նար Բաբայանի հարցազրույցը Ստեփանակերտի օրհներգի խոսքերի հեղինակ փոխգնդապետ Գառնիկ Ավանեսյանի հետ։ Զոտ Արցախի սիրտներ աննեգում, անվեհեր քաջած զորան է կանգում, այո պայքարի ոգի անկոտրում, դեր ախտավայրը զորեղու գերում։ Փոխգնդապետ Գառնիկ Ավանեսյանն է երգում Ստեփանակերտի օրհներգի խոսքերի հեղինակը։ Զինվորականը խոստովանում է, որ ամեն անգամ զինակիցների հետ քաղաք մտնելուց միասին են երգում այն։ Երբ որ ես գիշերին ետ վերադառնալուց արդեն լույսերը Ստեփանակերտի երևում է, տղաների հետ սկսում ենք երգել։ Շատ հարազատ, որովհետև դա իմ սրտից բխած և երաժշտություն է, և բառերն է։ Դա բազմապես իմ գնահատականն է, սերն է անսահման իմ այրաքաղաքի նկատմամբ։ Այստեղ ես այդքանով ամփոփել եմ կարճ, հագիր, ինչպես զինվորականի մոտ պարզ ու հասկանալի։ Գառնիկ Ավանեսյանը մի քանի տարի առաջ է սկսել ստեղծագործել։ Առաջին գրված բանաստեղծությունն էլ նվիրել է հայրենի շորժ գյուղին, իսկ 2014 թվականին մայրաքաղաքին նվիրած իր նոր գործն ուղարկեց քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպված մրցույթին, որի արդյունքում էլ այն ընտրվեց որպես Ստեփանակերտի օրհներգի խոսքեր։ Ծառայում է Ստեփանակերտի զորամասերից մեկում 2014 թվականի օգոստոս ամիս ներկայացում։ Ամենօրյա աշխատանքից հետո ծառայությունից հետո հանգստանալու պահին միացրեցի հեռուստացույցը ու այդ ընթացքում լսեցի, որ մրցույթ է հայտարարված։ Ես ինքս իմ մեջ մտածում էի, ինչի չփորձել, գուցե ստացվի։ 4 օրվա ընթացքում 4 տարբերակ գրել եմ, բայց այդ տարբերակներից մեկի վրա նշել եմ ու հանձնել հանձնաժողովի նախընտրական փուլին։ Առաջի քառորդին մրցույթի անցավ, երկրորդ փուլին ևս անցավ, բայց երկրորդ փուլին անցնելուց հետո քաղաքապետը ասաց, եթե ստացվում է 1 տոնել ավելացրու, ավելացրեցի էլի նույն ոգով, մեկի փոխարեն 2-ս։ Ընտրությունը թողեցի իրենց վրա, էլի ես նշել եմ, որ ինձ ավելի հարազ։ Այդպես էլ կատարվեց, 4 տոնը դարձավ 5, եթե իմ բարերի մեջ չլիներ անգերդությունը, չէր սիրվի նաև հանձնաժողովի կողմից։ Շինցում երբեք չի ապրի, ինչքան էլ կողքից գողեն, ինչքան էլ լավ լինի, բայց երբ որ մեջ է կա սրտից բխած մտքեր, սրտից բխած սեր, հարգանք, ապա դա ապրող է։ Ստեփանակերտը այնքան հարազատ է բոլորիս համար, որ լինի դա Հադրութի բնակիչ, թե լինի Մատաղիսի բնակիչով, գա այստեղ մեկ օր ապրի, ծնկը սիրահարվի, և այդպես էլ գա։ Պարտադիր չի լինել ծննդով Ստեփանակերտից։ Արվեստի վաստակավոր գործիչ Ստեփանակերտի օրհներգի երաժշտության հեղինակ Սիմոն Սարգսյանը դժվար ընտրության առաջ էր։ Եզրափակիչ փուլում հայտնված երկու լավագույն տեքստերից մեկն ու մեկը ընտրելն այնքան էլ հեշտ չէր, սակայն մի նրբություն ստիպեց ընտրությունն անել Հոգուտ Գառնիկ Ավանեսյանի տեքստի։ Տեքստը շատ կայն, ընտրվել են երկու տարբերակ, փող գնդապետ Գառնիկ Ավանեսյանին, ինքը գրել է նաև երաժշտությունը եւ տեքստը։ Մի տարբերակն ու տեքստ Արկադի Թովմասյանին, ընտրել եմ Գառնիկ Ավանեսյանի, չգիտեմ, էտի կապ ունի թե չէ, լինելով զինվորական, տեքստի մեջ ես դա տեսել եմ, որպես հիմնի համապատասխանում էր, այստեղ մենակ այդ տեքստի բովանդակությունը չի, այդ տեքստի ֆորման համապատասխանում էր, ամենադժվարը սկիզբն էր, ման ես գալիս, ոնց պիտի հնչի, եթե կոմպոզիտորը այն գլխից պատկերացնում է ինչ է իրան համար, մնացածը հեշտ ասարկել է, այսինքն արդեն դու գիտես, դու հասնում ես քո նպատակի, մնացածը ասենք սիստեմի հարց է, մեխանիզմ է, քո գիտելիքները, քո տաղանդը, ամեն ինչ օգտագործում ես, ստանում ես, դժվար հարցը էս է, ինչ է քեզ պետք, այ հենց որ դրա պատասխանը ստանում ես, մնացածը ինքնըստինքյան ստացվում է, ժամանակի հարց։ Վերջում ահա այսպիսի երաժշտություն ստեղծվեց։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Ayas tanga zamen seri ayus vanak abona raji haftanak ayas հասպանյաս, ամեն ծղի ար յուզվանաս, ավոն առաջի հաղտանաս։ Բայ հայեր մեն պարոս վար հոգի, բայ կարի ժեն ջոտ ուր էր վահար, եվ տացրեք դուր ողպատյար, բարանոցի մեր թշնամոր, դանեն հայեր մեն պարոս Հարգելի ընկերներ, մեր եթերաժամի հաջորդ էջում առաջարկում ենք լսել Սողոմոն Թագավորի լավագույն առակներից մեկը։ Երբ Սողոմոն Թագավորը արևածագը դիմավորելուց հետո իջնում էր լեռից, ստորոտում հավաքված մարդիկ ասացին. «Դու ոգեշնչման աղբյուր ես մեր համար»։ Քո խոսքերը պայծառեցնում են սիրտը, իսկ իմաստությունը լուսավորում է մեր միտքը։ Մենք ցանկանում ենք լսել քեզ։ Ասա, ով ենք մենք։ Նա ժպտաց և ասաց. «Դուք աշխարհի լույսն եք։ Դուք աստղ եք։ Դուք ճշմարտության տաճարն եք։ Ամեն մեկիդ մեջ տիեզերքն է։ Խորասուզեք միտքը սրտի մեջ, հարցրեք ձեր սրտին, լսեք ձեր սիրո միջով. Երանելի են Աստծո լեզուն հասկացողները»։ Ինչումն է կյանքի իմաստը։ Կյանքը դա ճանապարհ է, նպատակ և պարգև։ Կյանքը դա սիրո պարն է, ձեր առաքելությունը ծաղկելն է։ Գոյություն ունենալ դա մեծագույն նվերը աշխարհին։ Ձեր կյանքը տիեզերքի պատմությունն է, և հենց այդ պատճառով կյանքը շատ ավելի գեղեցիկ է բոլոր տեսություններից։ Վերաբերվեք կյանքին ինչպես տոնի, քանի որ կյանքը ինքն իրենով արդեն թանկարժեք է։ Կյանքը բաղկացած է ներկայից, իսկ ներկայիս իմաստը լինել ներկայում։ Ինչու են դժբախտությունները հետևում ես։ Ինչ ցանելեք, այն էլ կհնձեք։ Դժբախտությունը դա ձեր ընտրությունն է, աղքատությունը մարդու ստեղծագործությունն է, իսկ դառնությունը տգիտության արդյունք։ Մեղադրելով ուժ ենք կորցնում, իսկ փափագելով երջանկություն ենք ցերում։ Արթնացեք, քանի որ աղքատ է նա, ով չգիտակցում ինքն իրեն։ Իսկ նրանք, ովքեր իրենց ներսում չեն գտել Աստծո թագավորությունը, անտուն են։ Աղքատ է դառնում նա, ով անտեղից աղսում է ժամանակը։ Մի վերածեք կյանքը անբովանդակության։ Թույլ մի տվեք ամբողջին կործանել ձեր հոգին։ Եվ թող հարստությունը չլինի ձեր անեծքը։ Ինչպես հաղթահարենք դժբախտությունը։ Մի մեղադրեք ինքներդ ձեզ։ Մի համեմատեք և մի տարբերեք։ Ամեն ինչի համար շնորհակալ եղեք։ Ուրախացեք, քանզի ուրախություն հրաշքներ է գործում։ Սիրեք ինքներդ ձեզ, քանզի սիրում են նրան, ով սիրում է ինքն իրեն։ Օրհնեք վտանգները, քանզի խիզախները երանություն են ձեռք բերում։ Աղոթեք ուրախությամբ և դժբախտությունը կշրջանցի ձեզ։ Աղոթեք, բայց առևտուր մի արեք Աստծո հետ, և իմացեք, փարաբանումը լավագույն աղոթքն է, իսկ երջանկությունը լավագույն սնունդը հոգու համար։ Ինչպիսին է երջանկություն տանող ճանապարհը։ Երջանիկ են սիրողները, երջանիկ են շնորհակալները, երջանիկ են խաղության մեջ գտնվողները, երջանիկ են նրանք, ովքեր դրախտ են գտել իրենց մեջ, երջանիկ են ուրախություն պարգևողները և երջանիկ են պարգև ուրախությամբ ընդունողները, երջանիկ են փնտրողները, երջանիկ են արթնացածները, երջանիկ են Աստծո ձայնը լսողները, երջանիկ են իրենց առաքելությունը կատարողները, երջանիկ են միասնության գիտակցողները, երջանիկ են հարմոնիայի մեջ գտնվողները, երջանիկ են աշխարհի գեղեցկությունը տեսնողները, երջանիկ են արևին ուրախացողները, երջանիկ են գետերի նման հոսողները, երջանիկ են երջանկություն ընդունելու պատրաստները, երջանիկ են իմաստունները, երջանիկ են իրենք իրենց գիտակցողները, երջանիկ են իրենք իրենց սիրողները, երջանիկ են կյանք գովաբանողները, երջանիկ են սերմանողները, երջանիկ են ազատները, երջանիկ են ներողները։ Ապրեք պարզ, ոչ մեկի մի վնասեք, մի նախանձեք, թող կասկածները մակրազերծեն, այլ ոչ թե թուլացնեն։ Նվիրեք կյանքը գեղեցիկին, ստեղծագործեք հանուն արվեստի, այլ ոչ թե ճանաչվածության։ Մերձավորին վերաբերվեք այնպես, ինչպես կուզեիք նա վերաբերվեր ձեզ։ Ձևափոխեք անցյալը մոռանալով այն։ Աշխարհ բերեք նորը, մարմինը լցրեք սիրով, դարձեք սիրո էներգիա, քանզի սերը ոգեշնչում է։ Երջանիկը փոխում է շատերին, դժբախտները ստրուկ են մնում, քանզի երջանկությունը ազատություն է սիրում։ Ուրախությունը այնտեղ է, որտեղ ազատությունն է։ Ընկալեք երջանկության արվեստը, բացվեք աշխարհի առաջ և աշխարհը կբացվի ձեր առաջ։ Հրաժարվելով դիմակայությունից դուք դառնում եք տիրակալ։ Եվ սիրով նայելով նա բոլորին ավելացրեց. Բայց շատ բաներ ձեր առաջ դեռ կբացի լրությունը։ Միայն եղեք այնպիսին, ինչպիսին որ կաք։ Ապրեք խաղաղությամբ և մի դավաճանեք ինքներդ ձեզ։ Մեր նեն խոդը Բարեկամներ, Խաչմերուկ ծրագիրն ամփոփում ենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Նինա Սաղյանը, հայ դաշնակահարուհի, մանկավարժ, պրոֆեսոր, Վալերի Բրյուսովը, ռուս բանաստեղծ, արձակագիր, դրամատուրգ, գրականագետ և պատմաբան, ռուսական սիմվոլիզմի հիմնադիրներից, Մեխակ Ղազարյանը, հայ և խորհրդային բռնցքամարտիկ, Ալվարդ Ղազիանը, հայ բանագետ, ժողովրդագետ, Տիգրան Թաբիբյանը, հայ բժիշկ, Աշոտ Գաբրիելյանը, հայ բանաստեղծ, մանկավարժ, Լևոն Հարությունյանը, հայ կենսաբան, հրատարակիչ, գրող, Երևանի հայ բուսակ համասարանի հիմնադիր։ Զգալ դուր ինձի գորվանքուս Իդի գամիով որոքի դավաղեն Արակ խուսապուման երազին այս լուս Եկուր վաղադում Se torshomi si avguce tendo ma merni o chi mi chamarezne Ui zabashtumi Toch vor laivatski tambem botsajinch modetsir kankush tsaghi kyanki Morana amenich Hampuiri mamech Morana այսօրվա համար այժմ խոսափողը փոխանցում ենք Սիրյան Կարապետյանին